گلهای تازه، برنامه شماره 147 با همکاری هنرمندان سیاوش محمد رضا لطفی. غزل از سعدی، شعر ترانه از طبیب اصفهانی، آهنگ از محمد رضا لطفی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی، محمود امینی. چنان زار گرد شکست عهد مودت نگار دلبندم، برید مهر و وفا یار سست پیوندم. به خاک پای عزیزان که از محبت دوست دل از محبت دنیا و آخرت کندم. اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی، هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم. به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان که من به پای تو در مردن آرزومندم. Thank you. شکست عهد مودت، نگار دل بدت شکست. چطوری که تو کردی به دوستی ستاولی که تو کردی به دوستی با من، من آن به دشمن خونخوار خیش نپسندم. حدید به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان، به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلان، که من به پای تو در مردن آرزومنده تو هیچ پابندم یا بخنده گفت که سعدی از این خطر و که به زندان عشق در بردن کجا رمم که به زندان عشق در بردن هی جان ها بزم محبت که آنجا گدایی بشایی گدایی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 147 بود که با آواز سیاوش، تار محمد رضا لطفی و با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در سه‌گاه اجرا شد.